نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عائشة رضي الله عنها فرمائی لی زینوا مجالسکم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاشق المجالس ده خبر اتر زیاد اخستکی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی پا درود ویلو او بل دا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پا تذکرو بانے چی دیسا مجلسونا کستا کی چی دا دی خلق تذکرہ بکی کی یادو نا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی درود داخل لازم دے قرآن کی بے اللہ حکم کرے دے اور دیر سخت پہ دیل ری خاص کر دے جمعی پورا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سستاس و درود اللہ ما تا پیش کئی اکثرو علی من الصلاة یوم الجمعہ فإن صلاتکم معروضت علی دا ما تا پیش کئی اللہ پاکی دا ملائک پا ذریعہ ورسی دا آئی سلویخ فیدی سلویخ خیرون دی لگا سنچ اہل علم لکلی دی دیم عمر ابن خطاب رجعانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلفاء و راشدین ندے دا امت دا پارے و خیر اللہ پیدا کرو او دا اللہ دا دین حفاظت دا غب وجہ شیو دا دید وجہ ند دا غب تذکیری اقبل و مجالسو کی کول پکار دی زمان مسلمانانو تا د کلارین نمونه ورزی د دمان نمونه و تیار دی د سیاست والاو نمونه و تیادی لیکن د صحابه و د تاریخ نه دایو د سیرت نه ځان نه خبري لقلت رغبتهم فی دین الله د الله د دین د قلت رغبت د وجنا شمینه کما دان دا لرول فکار دی پا دی بنا بنده پا دی وجه منگا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت مختصر نه بعد د صحابه کرام او د خلفای شدی دا غی و حد پوری اجمالی اجمالی شانی خاکا دا سیرت د خلفای راشدین و دا غی پسی بیروستا مختصر البدای والنهای اغا بیانی اغا طول واقعات چه کم تاریخ کی لکی دی اصای نشی راوڑلے خدا یو خاکشان دی پیدمنی پیدمنی جملی چه زمانگا استاسو دا وعظ دا پارا او دا صحابه کرام امین دا شریز رکی پیدا کی او دا سلفو دا اللہ دا دین دا پارا قربانیانی اغا سڑا وولینو یو جذبه پیداش چه گورا خلق دا اللہ دین دا پارا زان مال ورکی یو منگا دا سی بیغمی آغی مخیرت لارا منگیم لرو اغم الله مکلب بندگان او منګمي اېد پر جنت جهنم او زمنګ پرم ده نه داوله منګ به غما او یو کار والا نو د شهید غزان ته توجه پیدا شي د عمر رضوان خپل ساتي کمالات مخکې منګه ډیرو جمعو کې بیان کړله به داغه فتوحات یعنی د کافرانو سره جنگونه چې الله پاک دا په زمانه کې کوم علاقې پد هکړي دي کوم جنگونه شوې دي غټه غټه خبرې داغې نه راخستل د دې لپاره چې دا سیرت زموږ یو ځای تور شي او ختم شي ان شاء الله که چې د ژوند او حیات الله مونږ ته راکړي د عمر رضانه په زمانه کې الله سبحانه و تعالی د شام او د روم ډیر علاقه په دکړی او به دا په زمانه کې عراق په دښوه دی ایران په دښوه دی تر دې چې د کابل پورې داغه په زمانه کې فتوحات را رسیدلې دي د مدینه والا تر دې خراسان علاقه پورې روست ان شاء الله بیانې کی د عثمان رضوان په زمانه کې بګی بینور پراخین پیدا شو د علی رضوان په زمانه کې پراخی پیدا نشوا دا غي وجه به ان شاء الله روست راشي اجمالاً هغه دا چې په هغه زمانه کې د مسلمانانو لخپل مابین کې اختلاف پیدا شو د بعض اشرار او د داخلي دلو د وجه نه مسلمانانو منځ کې دن نرال نو دا غي په وجه باندې د اختلاف د پیدا کېدو په وجه د شعام فتح و نشر جهادونه روانو غو د شډيري فتح و نشر زکه اختلاف خپل مابین کې داړي ضرر لري د مسلمانانو چې خپل مابین کې اختلاف دي د برکات ختميږي فتح ختميږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک ليله القدر وروکو د الله چې پلان کې شپه ده بهر چې مسجد تر وواته دو صحابه خپل مابین کې بحث په یو خبره شاید چې په قرض باندې بحث کعب ابن مالک او ابن ابي حدرج اسلمي د دې قرض غوښته او غوړې نشته او عراق او نشته بحث شه دا یو بل څه आवाज وشت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه راوته هم تاسو ته مالره تل قدر شپدر خو دلته چې پلان کوي شپدا لیکن دې مسلمانانو د اختلاف د وجه نه است الله معنی یې راکړه دا شپې تعین معنی یې راکړه په دې کې دا مسلمانانو د دو صحابه ته په قرض شو چې د دې د وجه نه مونږ ته ګوره دوه ضرر را ورسېده د خیر نه محروم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلاح وکړه وی فرمایل چې واسا ای یکون خیر لکم په دې ليله القدر ورکه دل کې بخیر دي کې به فائدې نتاسو یعنی مطلب دا دی مسلمانان ته سموي وای د دې د اختلاف د وجه نه ببرکتی خوراله خو دې ببرکتی کې بوس خیری د لیلۃ القدر په دې ور کېدو کې به خیری حال غرض د عمر رضی الله عنه په زمانه کې الله سبحانه وتعالى مسلمان نه ډیره فتح ورکړې دي اسلام غالب شوې ده شرک ختم شوې ده ډیر حد پورې شرک الله د دنیا نه لری کړی د اسلام جنډه چې دا هغه خوځې دلې ده د الله توحید کې خلق نه نوتی دي په قران سنت پوهې شوې دي صحیح عقیده او دغه مقصود دی د عالم د پیدایش د اسمان او د زمکه د پیدایش مقصد هم دغه دی چې خلق د الله دین کې نه وځي او دغه بندگی وشي او هغه انسان به بختوري چې دغه په خلو دغه په لاس باندې الله بندگان په خپل دین کې داخل کی عمر رضی الله عنه الله پاک دا سعادت ورکړو دا نیک بختی ورکړو چې دغه په لاس باندې ډیره فتح شوه واقعا موږ دې ته رسول او مخ کې درجه په اخره کې دا بحث موږ پرې خوسته و چې په عراق کې یو ځای پورې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې فتح وشو ولګ حدا پورې دا غیر خپل مابین کې اختلافات د دې عراق والو اخر دا یو غدا واقعا و مخې مون بیان کړی و چې به اتفاق په یو بادشاه باندې راغی یزدجرد دا غنمو یزدجرد الثالث دا لکه وانت یو د تلس کال په عمر خو دیو د بادشاہ د کورنۍ نو د مشرکو په د باندې اتفاق راغی او په دې یره کې چې د عرب مسلمانان راځي په مونږ باندې حمله کوي او د الاخرانه نیسی د بجلتی باندې بس اتفاق یو وکړ په عراق او د ایران د ټولې وبا شي وه غټي بچیانی په زمانه کې دوی فارس او روم او روميان او فارس والا نو فارس والا او په یزدجر باندې اتفاق وکړ په دغه علاقه کې یو مشهور پهلوانو جنگي سره بطل من ابطال القتال د جنگ یو ځان به وته وو دا غر رستم نومو بادشاہ هغه ته حکم وکړ چې ته به داسې کې چې د مسلمانانو د مقابلې لپاره بزان تیار کړي هغه نجومی و په علم نجوم باندې پوهېده نجوم د ستورو علم ته وایي د ستورو علم چې دی دا اسلام منع کړی دی چې دا مزده کوي ځکه دا اسې تخمین دی او د هغې نه شرک پیدا کېږي خو دا خو کافر دی مزده کوي کله کله پای کې بعضی خبرې صحیح مو وخیږي و دا غلګو لګو خبرو د صحیح کېدو په وجه باندې انسان به دا علم نزده کوي وجه دا ده چې نقصان یې ډیر دی او فائدې لږه ده او د کوم شي چې نقصان ډیر دی او فائدې لږې هغه شی په دین کې پرېښودل داغې پکایي خاص کر چې کله فائدې وهمي وي نو دا په علم نجوم کې وکتل چې زه په مسلمانانو کامیابېدې شم او کنه چې وی کتل نو دته دا پته ولګی دا د نجوم نه چې رزه نشم کامیاب دی الله تعالی ته دا ورکو دا لړ کې ضرور دا چول د پاپ لکه څنګه چې هرقل بادشاہ په نجوم کې کتل د رسول الله حقانیت معلوم کړو بخاری روایت کړی غلی هرقل بادشاہ د رسول الله حقانیت او رښتینواله د نجوم نه معلوم کړو نو دا خپل شکست د نجوم او د ستورو د علم نه معلوم کړو نو خپلو مرګرو ته ویلې چې تا خپه دی پویږي چې شکسم خوري او بیم دی مشرۍ ته ځان وړاندې کې دا ولې بادشاہ تا مشرکۍ او سپسالار دی مقرری او په ځان پویږي چې شکس به خورما او بیم وړاندې کې ناول دا دو وجنه کوم یو الطمع وحب الشرف د دو وجه نه دا کار کوم یو تمه دا تمه د دنیا په مالونه کې تمه پیسې به وګټو په جنگونه کې مال متاو دا ملاویږي د حکومت د طرفه ډېر غټ غټ تنخواګانې ملاویږي هغه به راته ملاوي شي بل حب او شرف دا مشهري چې دا نه دا یو مرض حب او شرف دې ته وایي مشهري غوښتل ځان په نور باندې د پاسه کول بالاتر کول دا یو بیماری دا او اکثر نفسونه کې داشته دي لږ نفسونه به د دینه خالی وي غالبا نفسونه کې دا مرض دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلیم دی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأبصد لها من حرس المرء علی المال والشرف لدینه تیدولی وانی دو شر مکان او وگی تگیوی یو پا گڑ بزورا ما باندی را خوشی شی دا گڑ بدون خرابی نکی یو دانت به ماتی کی دری سرور به ماتی کی دا یو دونه zarar نشته لکه څنګه چې اوسه دو مرزه د کراشی د مال سره محبت لري ډیر محبت او د شرب د مشری سمینه لري د دې په وجه باندې د دین ډیر تباکی دا دواغه لیوان دي چې د دین ډیر تباکی په نسبت دا غد لیوان او چې په ګړو بزو باندې را خوشی شي هغه بدونه فساد ونه کی دا ډیر عجیب حدیث ده بعض علما په دې حدیث رسالم لیکلي د کتاب لیکل د ابن رجب رحمه الله په دې حدیث یو کتاب لیکل ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه حدیث باندې ځان خپو یو کتاب سو ګور ډیر خلک د مشری د پاره مالونم لګی یو ځانم پازا به یو هر قسم تکلیف او دینم تباخی ځان لکه چې بس مشری سلوت او سلامونه او دخلت کوي د دې لپاره نو دوی زه د دې د وجه نه بس دا شیخ تیارومن بادشاہ راول ګره دای مشرک او مقرره کوي چې تب زیو د مسلمانانو مقابله بکې نو دې تیارې شروع د مسلمانانو د مقابله تیارې فارس غټه دنیا ده نو په دې کې هغه او شپې ته زره اسنه والا تیار کړل او شپې ته زره ته دل کسان د شپک شلی زره کسان شو یو لک شل زره کسان صرف جنگیان مقاتلین چې دغه غټ جنگونه په دې زمانه کې نه کیږي دای تیار کړل اتیا زره کسان د دې خدمتګاری مقرر کړل اتیا زره چې دا به د دې فوج خدمت کې جوړی بوله په خیو کما د دې چې څه خدمت دی د جامو خدمت دی د خوراک خدمت دی د مریضانو خدمت دی څنګه دوه ډېر خلک چې بده بیماران زخمیان دم کیږي مړی دا پکې کی د مړو خدمت د بیمارانو د خوراک د سکاک اتیا زره کسان خدمتګاری مقرر نور کسان په لکاو کسان یې غلطا د مدد د پاره وساتل چې دا به چې کله به دیږي کمی پیدا کیږي موږ اوس دا مرګري کوو اچھا سره شو چې د مسلمانانو مقابله د پاره خلکو څونه کارونه کړي تخپل باطل دین د پاره د خپل ملک د حفاظت د پاره چې اسلام به ګدن نه رانه نه وزي د اېده پاره ځان هم وځي ته بدبختی ده د انسانانو سره شو چې رسته واقعي کې راځي چې ایمان نه راوړې بالکل به بچي وي سم نه کېده دونه کسان دي تیار د مدد د پاره کسان په ځین ناس چې دې کې کله کمی پیدا کی دی بو تا غره لېږي درې دې شپلان یې ځان سره واخته درې دې شپلان پیل په هغه زمانہ کې د ټینګ حیثیت لاره چې دایي مقابله نشو کېدلې ګران او کسان به د پاسه سوارو په صندوقونو کې بناستو په هغه شبیم خلک اشتل په تیر به اموال او صفات اور نزدې کې دي نشو نو دا هغه طرف حمله وو د دې طرف په سمنو له دې زمانہ کې جهاز جاز نه وتا ویلی او تبس نه شو کول دغه شان حیثیت یو نو درې دېش پلان په هغه زمانہ کې ډیر شه دام وسره بادشاہ ول ورکه کې دا والو د مسلمانانو د مقابله لپاره دا تیارې نه شروع وي او نور مشران چې په جنگونو کې مشهور او هغه ول ورکه لکه بهمن جازوی وته ویو اغه ولا ورکا جالینوس په نوم معنی یو مشر سپاسالر تکړه په جنگونو کې اغه بیروزان په نوم معنی اغه مهران په نوم معنی او هرمزان په نوم معنی دای مشران ولا ورکل د قمندانان رؤسا د دې مضبوطه ولا د فاره دا تیرې شروع دی د جنگ د یو ورځ یا دوه ورځې یا میاشت کې نه دی شوی په دې باندې وخت لګیدل دلته عمر رضی اللہ عنہ یو صحابی دی داغه مسنن نن دی مسنن ابن حارثه مکه د بازی واقعات مون بیان کړو چې ډیر تکړه سره او نیک انسان صالح د عراق د جنگونو د پاره د مخکنه لګره چې ته لړ شغه تلو عراق کې د خلکو درا پات سوالو د پاره چې تاسو را پاتې کی مسلمانان برازیو جنگ بک جهاد باندې خلق برنګ استکول جهاد باندې خلق را پاسول جهاد مون فریضه ده اسلامی ملک بدی توای چې پای کې به جهاد کیږي چې جهاد په کې نه او اسلامی ملک نه ده د دې ډول نه یو جنگ ختم شي بل بکیږي چې بل ختم دا جنگونه به قیامت ته پورې رواني ده څه نه ده چې یو کافر ختم شي هرڅه به ختم شي ده څه نه امریکایان چې ختم شي به هم جهاد شروع وي تر څو چې کفر نه ختم شي هغه وخت پورې به جهاد جاری وي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله جنگونه د مخکې نه شروع مثلا ناسب خلق را پاسول لو په عراق دا اوایل چې کوم جزيري تنزيد دي جزيره العرب هغه خلق را پاسول د پاره مخکې نه تللې ده تر د عراق اوسې دل کې سره هم هغه ځنه جواب راولېږي چې فارس والا دغه شان را جمع شوی دي او د مسلمانانو د حمله د پاره په غټه په معنا ځان تیار کړی ده نو عمر بن خطاب ځان نه مطالبه وکړه چې ته دلته د جنگ د پاره فوج راولېږي عمر ځانو خپل استووات مرګري تیار تیار شي بس تیار شلو او د مدینه نه خپل د جنگ کمان خپل هغه کاو اوات د مدینه نه بهر هغه ځای ته لاړ دا وس چې کوم ځای کې ایرپورټ دی د مدینه ایرپورټ د قصې په لاره لاړ هلته پړاو واشه چې ټول مرګري را جمع شي ترتیب جنگ لور پدې کې مشورې د مرګور نواخستله د خلکو مشوره ورکړه چې ټیک د ستاسو تکړه دی ډېر مرګور دي شي ویل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مشوره ورکړه چې امیر المؤمنین د شکار مکاوه تمزه وجدادا کته چرته شهید شي په جهادونو کې شهادت کته تراشي چرته نه دي سره او شکست په مسلمانانو پریوزي نه به با لم يكن للمسلمين امر داغيبه بس اجتماعيت ني پچاو به راجمه کی افراد تفریبه جوړ شي د خلافت او اجتماعیت خرابي او سنت طریقم دار چې خلفا به ډیر کړه جهاد لنه زی خلفا بادشاہان شي دي هغه به قتال ته کله کله حاضری نبی رسول سلام سنت دا خپل ذاتی هغه نبی الملاهم هغه به جنگ کې حاضری د خپل غالبا ویش غزوات کې حاضر شوی دی او اتیا غزاګان کړي دي لیکن انور کې نه حاضر شوی د څه حکمت د وجنه چې نبی سره خپل بیان کړل واغه نبی دې د نبی شان هغه جدای او د غیر نبی شان چې د هغه جدای په دې بارک نو سنت د خلفاو بارک ده د چا د خپل معرکو ته جنگونو نه حاضرېږي د دې د پاره ک چرته شکست وکړي نو ډیر سخت مسلمانانو باندې افراد تفری اختلافات پیدا کیږي ځکه دا یو شریبه راجمه کېدل دا یو زور واړي به چې دا ورانه او به بل څه راولي هغه باندې خلک دا ډېر زیات انتشارونه جوړي هر څه خو نیک نه لګر نو مشوره به ته بدی باندې وشو چې عمر ابن خطاب ته بنس مرګره په زور منه ته بنس یو ته بدلته ته د خپل ځان په ځای باندې بل کس مقرر عمر ځان د مرګره مجبور شو دا یو ځکه ټیک ده مشران خلک دي اصحاب بدر اصحاب رسول الله دی هغه ته دا مشوره ورک پدې کې سعد رجامه را طلب کړ چې تبزه دی جهاد لاغو ته تیار شه سعد ابن ابي وقاص خال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ماګانه کې دا کېده د بنو زهره و نو او هغه صحابي دی چې په عشره مبشرو کې داخل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د جنت زیره ورکړې او ابو بکر فی الجنه او عمر فی الجنه او عثمان فی الجنه او علی فی الجنه وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة والسعد والسعيد في الجنة وابو عبيد بن الجراح في الجنة وطلحة والزبير في الجنة ده لسك ثانية تكلي او ده مستجاب الدعوة ما غسره جدو اغاني بريري قبل يدلي خلق بدا ددو سيرون وديري لي دل شاعت بخيري وكسام دس بقبل يدلي نخلق بدا دردك ولا ريرا او باز روایتونه معلومی چې دکې دا استجابه د دعوت په دی وجه پیدا شوی دا دوا د ځکه قبل ده چې دکې دوه صفته وای یو رښتیا به ویل او بل حرام به نه پړلو د حرام خورین ازان بچ کول او رشته ول سوچ دا د وکړ کی الله به دعاګان قبل نور تو اتم چې بکی فج استجیبوا لی ولی امنو بی الله فرمای زما خبر او منی په ما ایمان نه لعل يرشدون هدایت بده ته وش زبد له دعا قبلهم و تاسو سمره چې سره دا الله د رسول متویعی تابعداري دونه دعاګان کی قبلی نو د کی حلال خوري او رشته ویل د دوسی په ته بکیو ارمان دې دا د وسې په تمن کې پیدا شو موږ هم کوشش وکړو دا واقعیت غواړی دې د پاره بیانېږي چې موږ اتباع د حلال او طلب همیشه د پاره کوي رزق قسم الله موږ لره کوي یا د حلال او یا د حرام مسله د حرام اراده ولي وي او رښتیا همیشه د پاره دروغ نه ویل کګه خبره نه کول ځکه دې ته د مسلمان جت ناراضه چې ورانه خبره دی وي نو دا صحابي دې دای تیار عمر رضی اللہ عنہ د توجه ته بزیو ټیک بالکل زو ته تیار صاد رضی اللہ عنہ مشرکو یو پنځه شپږ زره فوج ولا ورک د مدینې نه پنځه شپږ زره به سرس نور کسان مرګري کول مرګري کول روسته راځي چې د مسلمانانو درې زره فوج جوړ شي د کافرانو هغه یو لک شو زره کسان هو جنگین دی او د اتیا زره سره دوه لک کسان دی دای دوه لک دی او مسلمان سره د دې سره دي نه ګوره دا یو په نمای باندې نه دي پدری مې سم نه دي بلکې دې ښکارا کی لکه ته شپګمې ساده شپګمې سم مسلمانان دوه لګي همیشه په اړه مسلمانان جمهوریت کې کړي دا وسروسته به یو ځبل ځنه مرګري شو او دا کافرانو سره دغه مرګري شو دي کم کسانو چې علاقه فتح شوی وي او اسلام راوړې او خاصه د خلی اګی چې کله وارد چې رستم را روان دي ناغي خپل وادي ما ته غیسته دا غیسه مرګري شو دا دی فارس والو کې د خراسانانو کې دا مرض ده د وعده خلافی او نقض عهد او مقمن دل د موقع مطابق کار کول دا مرض پکې نه یو شبیر شیخ خلق مرګري صادر جانو تنبیه د عمر بن خطاب را جانو وصیتونه وکړل پاغه ځای کې د الله د یری وصیت او توکو او دا یو ته ویل چې سید چې الله عزت ورکړي په تقوای ول ورکړي دا په نسبونه باندې نو ورکړي کیږي دا مو یو عزت رسول الله ما مای ما زده اصحاب بدر نعمت زدای مدد ته به نه ګوري خپل شهرت شرافت ته به نه ګوري بلکې تقوا ته به ګوري او د جنگ ترتیب متورخو د سچي عمر رضی الله عنه تا کم ترتیب یاد ټول او ورکو د سیرت کې اگر اغله مرګور سره بدا کار کی او د اخلاق بد مرګور سره چلی نرمي بای کی او دشمن ته بغور چې هغه سره جاسوس راونه لګي ستاسو په مابین کې ستاسو احوال معلوم نه کی خپل مابین کې د اختلاف نه ځان بچ کوی هر وخت په استعداد کې اوسېږي تیار چې جنگ در باندې راشي چې تاسو تیار یاستئ د خپل کلی نشته وسیتونه او توکل چې د حرب او د جنگ سره غو تعلق لري صادر جان روان شو دا تقریبا 15 کال هجری دی 15 کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر په میش کې دا په 15 باندې روان شو او قادسیه علاقه ته جنگ قادسیه دی ته وایم چې کوم شروع کړی د قادسیه کې معرکه اغه ته روانو قادسیه د مخکې متعینه کړی نو خو به رښتیا متعینه کړي دغه ځای کې به زمونږ د کافرانو سره معرکه او جنگ فیصل کون جنگ بکی نو زه به پړاوونه کول عمر رضی الله عنه رابطه و د خط په ذریعہ باندې برابر تک یې درا او دا غو زمانی طریقه مخکې موږ کودلې و چې خط به په جلتی باندې رسید او عام سفرونه سخت خو خطونه به زر رسیدل وجداو جدا خانی جوړې کړې وې دا خانی مثلا شپږ شپږ میلا یا تا ته لس لس میلا وړاندې وړا خانه و اوی کې به د اثر یو سره ولاړو الته بناش دا به هغه ډیوټي و د دې ځان به اسواله خطو واسطه په جلتی به منډه کسان به دغه تور سو په بوته مثلا اغلب خط ورک هغه به منډه کړل لکه سات کې باغه نوخار تور رسید به باغه هغه ځکه بلی او کس اغلب خط ورک لکه سات کې باغه مردان تور رسید لکه څنګه چې گاڑی زی تقریبا د گاڑی په مقدار باندې بچست لا زکه اسونه مزل کولې شي گاڑی ته ورته مزل هغه زمانه کې نو دیدو وجه په دسه خطونه طریقې سره برابر ته کېدله زر زر به عمر یانو د دینه مطالعه کې در حالت تر رسیدې مال به خبر را کوي او د هغه ځنه ولا تربیت کاوه نو دا په دغه وخت کې روان شو د سپتمبر میاشت باندې میاشت دا اوس کومه شروع ده هغه وخت دا شعبان کې راغلی و دا او شپږ سوه پنځه دېرشم کال تقریبا د عیسی علیه السلام وروسته دا زمانه ده الغرض صادر جان روانو رابطه به کېدله ده به ورته نصیحتونه کول تر دې چې هغې عراق ته ورسېدله په دې کې مسند بن حارثه رضی الله عنه چې دی هغه ملګري تیار کړي دي خو په ده باندې د مرض الوفات حالت راغی بیماری په ولګېده مړ کېدو والا شو چې دا یو څه مجاهد وو د مخکې نه ډېر جهادونه په عراق کې کړي وو نو هغه په وخت د وصیت کې دوه خبرې وکړلې چې زه خو وفات کېږم خو چې کوم امیر خلیفه رالیږي خلیفة المسلمین نو هغه ته ترتیب وروښوده چې ته داسې وکړه چې دشمن کې دن نه مور ننوځه د جزیرة العرب چې کوم صحراونه دي د دې په غاړه غاړه جنګونه کوه ولې که من کې ته ور ننوځي بیا به مقاومت نشي کولی ځکه موږ تجربه کړې ده نو دیو تا ترتیب وروخ ده چې غاړه ته جنگ کوه چې شاته بیت واپس کې دی شي صحرا دی مخې ته که شکست مو کړم چې په اسانۍ باندې بیت واپس کې دی شي مدینه ته څنګه کله به جنگونه کې شکست هم راځي منډه والو ته ضرورت راځي نو دا جنگ یو ترتیب وروخ ده او دوی مې دا خبره وکړله چې زه مړ شم نو زما ښځه دي هغه څوک په نکاح کې سوچ د جهاد امیري دا سلما په نوم باندې زنانه و دادی هغه څو په نکاح باندې ویلي چې د جهاد امیر عمر ابن خطاب مقرر کړی ده د ایمانی او غیرت دی یعنې زموږ غیرت تقاضا خدای چې زموږ د مرګ نه بعد زما ښځه څو په نکاح وانه دي نو ښه به لیکن هغه د جهاد د فائدې دپاره وایي دا کار یې وکړه د دوو وجو نه یو خیرخواهي د هغه امیر دپاره خیر خواهی محبت او چې ته د الله په لاره کې قتال کې زما کزه په نکاواله پس د مر زمانه چې عدت یې تیر شي نو دا هغه لپاره خیر خواهی و او دا صحابه کرامو کې دا خپله صفت موجوده ده یو لپاره دونه خیر خواهی چې خپله کزه طلاق کول او بل ور کول دا ماده پای کې موجوده و او پس د مرګ حاصل جایز ده چې عدت کله تیر شي دغه موجوده وجه دا زنانه تجربه شوی او په جنگونه کې د دې مسنه سره نو دې دویم مجاهد تبا دا زنانه چلونه وته ورکی قوت ته حربیه چې کوم دي د جنگ طریقې هغه به وته ورکی ځکه چې د مخکې نه دا زنانه تجربه شوی ده جهادونه کې اوریدل راوړل دا دوه شی ته نه وکړه وفات شو په دغه ځای باندې صادر ځانو عراق ته ورسېدو فوج و سرد نور مرگیری و سرد یوزی بل جن مرگیری و شلو کمزه که چه مسلمانان بغی بزان سا خستل عمر رزانو شام والاو تامرو که چلتا بو عبید ابن الجراح پا دی وقت که مشورو چه تاسو تا کم فوجون دا عراق ندر غیری دی مسلمانان تا تری دی یرموک غزا دا پارا ناغبی ترا وپس که او دا سعد مرگیری که چه دا کفارو دا فارس والاو مقابلوشی جدا تشپرس دی مجوز دی مشرکان دی چې دا شرک ول الله تعالی ختم کړي ناغر اوله کې د خالد بن ولید دسته د فوج عراق ته راوځي غلا خالد بن ولید ځان سال ته پریکو د صحاجت د فاره او نور د هغه مرګري دل ته راوځي غل وته نه زر کسان د دې طرف په تریو د شام نه به تقریبا به ته واپس پک زر کسان رااله دارنګه د شام نه یو بل کس چې دا قعقاع ابن عمر التميمي چې دا یو پهلوان او تکړه مجاهد ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پبارک فرمایلی چې لا یهزم جند فیهم قعقع قعقع ابن عمرو التمیمی چې په کم لخر کې موجود یې غیله بشکس نه ملوي ځکه دا د سیو تکړه پهلوان او تجربه کار سره ده چې دا په یوسی کې وینه خلکو له الله شکس نه ورکړي. ابو بکر صدیق دې ته فراست وای دا علم غیب نه ده په یوسی کې فراست یې نه چې لکه دې سری کې دا پهلوانی کمال شته. او دا بهم فرمایل چې لصوت قعقع فی الجند خیر من الف رجل دا چې आवाज وکي او چغه کنه دا د زرو کسان نه زیات طاقت لري د دې आवाज دونه روب ولا आवाज دې په دشمن باندې روب راولي. نو دام په شام کې ودتم امر وشو چې تلاش تقریبا د 10000 کسان مرګيري او هغه ځنه دام را روان شو را دلته مشرکانم د زړه نظر را روان دي رستم باندې خروب دي الله تعالی به د مخ کې نشول دي عمر رضی الله عنه دا صفت الله ورکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت اثر کی چې دشمن باندې به روب دي وړاندې ناراضه هغه د مدائن چې د دې دارل خلافه او داینه را روان شه صابات علاقه او هغه تر هلته پړه واچولې نه کې د بادشاہ ته امر چې لاړ شه کنه زوري په وګه به نجف علاقه تر هغه به دا غږ نه سره اتره تر دې چې قادسی ته نږدې راغ مجبورا راغ د ځان نه بهمن جازوی چې مخکې کو جالینو چې شاته کو او بلې پسې مهران وغیرہ غبسې خوشاته ودرو او غیر خپل خپل فوجونه ورک خپل د جنگونو په هغه زمانه کې خاص ترتیب او په هغه ترتیب باندې مسلمانان چې دا هم جمع شولو او د قادسی خوا ته ور القادسیه یو میدانی علاقه ده چې دی خواته صحرا ده او ازادی ده او مخه ته تنی هرونه دي او دشمن چې د سره د ډیروالي نه بده زی تنگ زی ورسېده چې شاته صحرا ته نشته ده کدی خو منډه وایم نیر کې غرزيږي کدی خو هم نیرونه کې غرزيږي غړ غړ سندونه دي نیرونه دي په دزه کې الله پاک ای دزه ور ورساو کوشش اړ یو وکړي چې صحرايي علاقې ته لاړ شي خو صادره ځانو مخکې نه کسان ولېګل دا غزين منه کړل او جنگونه اوسه وکړه مقابله اوسه وکړه چې دا زیرا نه ونه نشي نو خو په جنگونه کې خو مکان اختیارول دم ډیر ضروری وي دا خو اختیار ته د صحابه په دې فن باندې پوهېدل په دې کې رستم چې دی وای دا غو کړو سعد رضانو ته سړی راولېږه چې تاسو موږ ته کس راولې موږ څه خبره کو سعد رضانو عامر ابن ربعی په نوم باندې یو صحابي دی هغه ورولېږه چې تلاړ شه او رستم څه وای خبره وسره وکم هغه چې ورغه نه هغه یو ځان له زیر جوړ کړی و ډېر ښایسته مکان ځان له جوړ کړی دی او په دې کې تخت یې جوړ کړی دی په دې تخت باندې جواهرات لګولي دي او سره دي او سپین دي د دنیا زیب زینه در ټول په هغه باندې ناشته دی او سعد رضانو چې دی دا په سفر کې روان شوی و او دا جنگ چې کېدنه دا د شعبان میاشت و د شعبان دیار لسم و تقریبا چې به شروع شو نو د سفر نه ولا تر شعبان پورې دا څو میاشتې تیرې شوې دي په دې کې په دې سفر کې دا تیرې شوې دي د سفر نمایی او ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب پنځه میاشتې پنځمی او د شعبان تقریبا شپږ میاشتې په دې تیرې شوې د دې پر روانېدل او د دې پر روانېدل دی جنگ ته د دوه طرفانو ډیر سخت تیاری کړې و ده د دې د وجه نه چې دا په سره کوم جنگ دی مشرکانو ویلو کې دي چې موږ شکست وخوړ بس باشیم ختمه ده او کې دي چې موږ کامیاب شلو بس به باشیم قائم ده نه په دې وجه دي د پارټی نه تیاری کړې و ډیره خواري ولا کوله ریم عیسی به ورولګر عامر بن ریعی ورولګر هغه نه ته پوسوګه چې ما جاده کوم تاسو شي راوستي دلته سب سره راغلي هغه له جانا الله بنا الله موږ راوستي و څه سره راغلي است و دې د پر راغلي چې له نخرج العباده من عباده العباد من دې د راغلي چې د بندگان د مخلوق د عبادت نه وباسو ال عباده رب العباد د الله بندګۍ ته وباسو دا خلک څنګه بتانو عبادت کوي څو د ور عبادت کوي څو د کانو کوي څو د بوټو کوي دا څه شی ده اصل جندو انسانانو کې د دین موږ باسو د الله بندگان ته جوړو. بل ومن زیق الدنیا الى سعتها د دنیا د تنګوالې نه وباسو د دنیا پراخی ته. دا واقعي خبره ده چې سړی په کفر کې ډېر سخت تنګي په دنیا کې تنګي سره د پراخی نه تنګي. او اسلام ته راشي نو په دنیا کې مسته پراخی پر راشي. الله زړه پراخه کړي، دماغ یې کولاو شي، دنیا کې پراخی پر راځي. الى سعتها بل وقت راځي الى سعت الاخره، د دنیا د تنګي نه وباسو د اخرت پراخی ته بوزو. خو چې دنیا کې یو سړی نیکمل شي الله په دنیا هم پراخه کوي، خجن ولا ورکی حیات طیبه ولا ورکی هي ته وباس. بل ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، په دې نور ټول دینونو کې ظلم دی دا غینه وباسو د اسلام عدل کې نه وباسو، ځکه د اسلام دین ټول عدل عدل دی. په دې کې د مشرانو د کشرانو چا حق معلوم دی، ظلم پکې نشته. اسلامی خلافتونه جراشی امن پکې وي، د هر چا حق پکې ده کې یو زنانه باندې ظلم نکېږي، یو قرض وړي باندې ظلم نکېږي، یو کمزوري باندې ظلم نکېږي. او په دینور دینونو کې ظلم استبداد دی. دا سوچ را د مساوات قائل لګنه د دهریه خلق دم ظالمان دي. یو سړی به په مال کوشش کړي، غریب به ګټلې ګټلې دی، به دې ستوه لري راوړل را په غریبانو تقسیم کړي، هغه به هغه خوبونه کوي، او تا به خواري کړي، تا نه به وایي سبل به وایي، او یا به خپل جیب کې وایي. دا څنګه ظلم شي؟ هغه هغه به خواري وکړي، هغه دې پروتي ازما مال به هغه باندې تقسیمي. دا څه ویل؟ دا د مساوات عقیده د دهریه عقیده ده. اوزم په دې مسلمانانو کې بس جاهلان دي، د دې دعوت کې مساوات راولو مساوات والا نه، په دې نور دینونو کې ظلم دی وای دا غنی او بس عدل د اسلام ته راول نه. بیا هغه څه ویل چې درې خبره ته تیار شي، د دې نه بعد یا به دا کوي چې اسلام راوړي، چې ایمان هم راوړو نو موږ به تاسو پریدو، ندعوک و ارضک، تابم پریدو زمکه هم تا ته پریدو، قلاری دی زمکه باندې بشیم ته کوار سکوا. خو سره به اسلام راوړه، الله کتاب ته موږ پریدو، باغی پیسې دی کوی او بشیر استاس موږ به سکو. موږ حکومتونه خپل نه غراغلی، دا چا پیسو دی ځنی، صرف تاسو اسلام ور دی الله سی بندگان جوړه. بالکل د انصاف او عدالت خبره ده، نه د سجن کو نه د نصاحلو نه د یو پیسې نه نه ور، خو اسلام راوړه د الله سی بندگان شي، الله نن بغاوت کړی دی خپل الله ته به توافق شي. څو خپل خبر کدا نه کوي نو یا تاسو به د غور کوي جزیه برا کوي منګله، منګ بس تاسو حفاظت به کوي چې جزیه منګله را کوله، کمنګ ته چرته ساجت مو څه خدمت هغه بدل کوي، ځکه چې کوم ملک د چانه جزیه دی دای خدمت بن به کوي. تاسو باندې څو ظلم کوي، منګ به د ظلم دفاع کوي، څه خدمت ته ضرورت هغه بدل کوي، او جزیه به موږ لرا کول. ټیک صدا د یو د ذلیله کول یو طریقه ده. او کدام نه کوي نو ول منا بزا بس میدان تر وتل لی جن، موږ به تاسو تناو ته پر قتال کوو کوو تر دې چې موږ به شهیدان شو. الله تعالی موږ ته رسول الله علیه غره دا غره ته ویل دي چې جنت محمد رسول الله علیه غره موږ ته وایي چې شهیدان کې سیده جنت دي، جنت ته بزو. و اما الظفر او يا فتاسو كامياب ده فتاسو بكامياب شو تاسو بسټونو ده فاسو حکومت کو. د دې دوه خبرونه خلاصین است، موږ جی په دې خبرې باندې څه پکې ګونه که تاسو جنگ ته تیار شولې هم موږ ته دا خبر او اسلام راول لا څه تفاوت نه لري. جنگ موږ موږ کوک ده وجه ده چې کوم شي کسو کړو شهیدان شو نو هم جنت ده، او که چرته موږ غالب شو نو هم موږ غزا ده او پیاده ده. ذکر الله قرآن کریم کی فرمائے لی جی ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما. شاید اللہ لار کے قتال وک کم مغلوب شو او کا غالب شو فدوار صورتوں کی داغت پر اجر عظیم وعدہ ہے. اذا مسلمان شکس کہ ہم فیدہ او غلبہ کہ فیدہ بعض خلق وای و دی جہادین کہ سے فیدہ داخل فلانکی زی کہ مسلمان شکس و خوڑا واغ زی کہ دون شہیدان شو په دغه غلبه ده کنه چې دا د الله په لاره کې تمنډ تر لوي او داغه د دین لپاره د خوایری کې دغه زغه ده کنه کامیابی هم ده کنه د دین لپاره چې توتل او منډ تر لوي بس دغه کامیابی ده. کزما کوم ته ملاو شه ملاو دي شي ملاو نه شه ملاو دي نشي. ډیرو خلکو د جهاد حکمت او کمال او فیاده نه ده پیژندل، نو ځکه اعتراضونه به کوي. د الله د دین د پاره د مسلمانان منډې سره لوی او دا سختي تیری او دا یری تیری دغه د الله مقصود او دا د بندگان نه غواړي چې بندگان د الله دین د پاره سختي تیری کوي د وژن دا خبره وته هغه وته ویل چې تاسو هل لكم الى ان تؤخروا سيو سوره مهلت موږ راکولې شي چې بده خبره مو شو شو هغه له درکولې شو څونه وې درې ورځ سنن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله موږ ته دا سنت طریقه را کودل د چې دشمن تاسو نه غوړن دریو ځبه ورکو موږ دریو ځبه درکو موږ رسول الله په سنت عمل ک دریو ځبه تاسو ته مهله او دریو ځنه بعد به به ورته غدري خبري وي او جهاد به شروع کی او د نن نه تاسو دریو ځبه شروع شوله مگر دا که تاسو مکه په موږ حمله وکړه بے بمنگا خبری تا گورو نا بے بستا تا دا حملی جواب درکو دیر جرعت کیا تا دا خبری وکر مزیدار خبری فیدا منی دعوتم پا کیده جرعتم پا کیده اوازیح خبری اتاو پا دیکی ویدا تیرا روانش خو پا دسی حالت کی ورغلیو روایتو کرا ازی چی دخپل توری نوی پلیت تاو کڑی وی او زراشان جامعه چولی وی او تور جوان دا غینه ټوټه تاوی کړی او د نیزینه خپل تاو کړو سادهګی ژوند ورغله او د سی پرونه کډیر نو ورغله جمال چل تورغه داس نه خوشو د دیو پاغه قادرین من د پاسه ورتیر اسی خپل زی پر وتاړه د بالغ نه وغره وشکاو یو ټوټه را وشکاو لا پغی پر اسپتال خلکو منه کاو وې تور منګل را کوی نه تاسو زرا وخت یم زه خو نیم راغلی خپله لاړ پس مکه باندې کېناسته بیا دغسې دا خبرې وکړې رستم یو ورځ یې تېره شو نه بې دین سړی راولېږه چې موږ ته هغه سړی بیا راولېږه موږ سره خبره کوو په دې کې سعد رضانو د دې طرفه حذیفه ابن محسن الغلفاني په نوم باندې ملګری هغه ورولېږه ته لاړ شو چې ورغی رستم دې تپوس وکړي چې دا انا سلام ولي رانا ما قعد بالاول اول سلام ولي رانا نو ویل چې منګه د امیر سره د څه کوکه د امیر سره د امر کړه او امیر زمنګه یو شان واده کې به مرګورو کې فرق نه کوي کله یو دی کې کله بل دی ما ټول مسلمانان یو شان دي دم هغه خبرې او توکل کم چې هغه کړه بیعینی ما هغه خبرې او توکل او ما هغه شان جوابونه او توکل چ درې مورش ولنه به دې سره راولګې چې موږ ته یو کس راولګې موږ سبې خبرې کوو په دې کې سعد رضانو مغیر ابن شعبه ورولګو مغیر ابن شعبه یو پهلوان صحابي من دوهات العرب وتوايد العرب د بدماشانو نه دوهات جمع داهیه د عاشا تواجی سم پخته کې دخل بدماش وای یو پهلوان سره یو روب والا انسان په جاهلیت کې بمدد شي کارونه په اسلام کې به شکل مؤمن شه نن په کافری به روب روب ولا سره دا ورول مغیر بن شعبان صحابي جو رسول الله په سر باندې ولاړو لکه څنګه یو څوکیدار باډی گاټ ولاړ په جهادونه کې بدال هغه په سر باندې ودرېد لکه په صلح الحدیبی کې د نبی رسول په سر ولاړو تور او سره او مغفر اچول صرف سترګې ښکارې کېدلې او ادا خپل تر لاس چې والي او مشهور واقعي کرزي دا ورولې دا ورغه سیده لاړو دروستم زې ته فقط تخ باندې کېناس خلکو منه کې جنل ته باندې کېن هغه لري چې موږ خو لري چې دا فارس ولر لري عقل من خلک دي خو ما ته غټ دي عقل ښکارا کوي موږ زمون خو امیر او رعیت یو شی وي هغه په جمعات کې ناشته موږ هم وسنه ناشته هم په ځمکه کې ناشته موږ هم وسنه ناشته موږ هم درې ناشته موږ هم وسنه ناشته او تاسو چې اسې د یو بل نه غلامان جوړو تاسو مشران چې تاسو سرداران دي تاسو غلامان هر امت چې په دغه طریقه باندې چې څه کسان به کسان مشران کې او د نور نه غلامان جوړ کې نو ان ملکن علی هذه السیره لا يبقى هر باشي چې په دغه طریقه باندې دا باقی نه پاتې کیږي دا الله تعالی هلاکي رستم بیر اوله کې دا دنه خبره وره دمه تک جوابونه ورکه کم چې نور مرګ ورکړو او به رستم راوله کې د عرب سپکاوی بیان کړي تاسو ګورئ کمزوري خلک یې زو اپا یو غریبانان یو مردار یو خره یو سرمنی چټه یو داټو او د فارس والا او عظمت یې بیان کړي دا پهلوانان دی او دا مالدار دی او دیس اصله دا ناغو دوی چې ټیک دا دستا خبره اندې شي دي موږ مخکې دي سیو خو چې الله کلمه ته رسول الله ولېګ محمد رسول الله راولېګ او هغه موږ ته دعوت راکړه او موږ ایمان راوړو نو موږ احوال الله تعالی بدل کلا وس هغه شانتي موږ نه یي موږ دا خبر راکړه دي چې موږ به ستاسو په زړونو حکومت کوو او یا به شهیدان کیو جنت ته وځو او تاسو له ټیک د الله نعمتونه درکړي او تاسو په شکر نه ده کړی او سوچ د الله د نعمتونو شکر نه کوي الله ته هغه اخلي او دا حالت ولا بدلی تاسو له الله ډیر نعمتونه درکړي خو شکر مو نه کوي ایمان مو را نه وړو او د الله بندگی مو نه کړ دا نعمتونه بس تاسو بدل شي په بد حالي باندې بدل شي زمونږ بد حال و لیکن موږ د الله شکر گزار بندګان او دا هغه بندگی کې او دا هغه شکر گزاري کې نو الله تعالی بس موږ دغه دا مصیبت حالت چې دی دا به پراحت خپل نعمت او خوشحالي باندې بدلی ډیر خوري خوري خبرې د بازارې سره ورته اوسه وکړلې او به تر روان شو دا وته چې ګوره ورځې پوره کېدو ولا د ستا سره زمونږ چې کومه د وادي ورځې درې هغه پوره کېدو ولا وې دې خپل مابین کې واز شو دا ویل چې راځي خلکو سره مزیدارې خبرې دي سره د وکړتي او ټول یو شان خبره کوي بدلیږي را بدلیږي په خبره کې نه د دې خلکو مقابله سخت نه په دې کې وای غو شور شروع شر د دې عربو چې په څنره ته مکه واغ منور کسانی ویل امنګ سره جنگ کو نو په ایمان راوړل ودا په دې لپاره پیدا و په ایمان را نه وړو ليقضي الله امرا كان مفعولا الله فات د دې کافرانو لپاره جهنم لیکلې او ته پته و چې دا د جنت لایق نه دي په دې وجه باندې مارکه به وشوله او کوم مسلمان ان شاء الله شهیدان کول غ شهادت کوم علاقه چې الله فتح کولې دا غي اراده کړې و نه په دې وجه باندې کافرانو زړه سخت کړل او جنگ ته تیار شلو په دې کې د مارکې لپاره تیاری وشو سعد رضی اللہ عنہ وی قادسیه کی یو قصر و یو بنگلو آیت قصر قدیس و یو قصر قدیس چه دا بلکل دا جنگ پا میدان کیوا نخفل کور والا خفل اقا قلا کی نازل شد او دا دا بادری و چه دس زیل ورغلی دا چه دا دشمن خلیل بلکل ورغلی بلکل یری دنا او د الله کار ته غره په دی وخت د باندې بیماری الله را وسته و د دري بیماری نه په لګیدلې وي د جنگ په حالت کې بیماری یو عرق النصاب بیماری په راغې دارګي خوګي ده په دی اخر حصے نه دارګي تناغ شپې پوري د سخت درد کې په د باندې دا بیماری په دی ورځو کې ولګي ده او بل د ډیرو سفر د وجنه دهنی په راخه تلې چې نه کې ناشته شو نه په اس باندې کې ناشته شو پس مکه منشي کې ناشته لري په اس باندې کې ناشته دا سي داني په دې رښتاني حساب اندره خطرې سخت سخت وایي د ډېر تکلیف نه په دغه قصر قدیس وایي سر ته قدیس سر ته وخاته او یو بالغ یې واچو په هغه پړمه کې سم لاس او دا هغه ځنه د خپل مرګرو تربیت یې کاوه په دې پرتو باندې د مرګرو تربیت کاوه پروتو خپل په پاسې دې نه شو کیناستل پاس باندې کې دا تر کنه شو کېده په پرتو باندې دا یو لکه اوامر ورکول حکمونه به ورکول او دا جنگ په دې طریقه باندې هغه غټلې وې دا په دغه ځای کې نو یو ورځ دا جنگ د قادسی چې د څلور ورځې شوې ده عام جنگونه به د مسلمانانو دا به یو ورځ کې پته کېدل خدای انتهای سخت جنگونه څلور ورځې او نیمه نیمه شپې دا په تیرې شوې نه مایش پکې به جنگ وو د ورځې به مو ماسپښین نه به شروع کېده ډیر سخت مارکه و ده ډیر زیاته ګرانه وه په دې کې یو ورځې د دې کارکرانو د فوجونو د اسونو نه څه کسانو په دې قلا باندې د عملې دپاره اراده وکړله وایي دغه زنانه اواز وکړه چې یا حارثه و مثنیاه مثنا ابن حارثه د هغې هغه زوړ خاوند و یرمن چې مثنا څونه تکړه سړی و ازما زوړ خاوند په سعد باندې یو تعریض کاوه چې دا ته ګوره ستا په کور اوس حمله کېږي او تاسې پروت هغه ته په کار شو دا یو دی ویلې دا د مثلا ښځه وه چې د په نکاح باندې اخیستې وه هغه وصیت کړی وه دول یو څپېړه ورک او دا ورته وایي چې ته زما دې بیمارۍ ته نه ګورې زه کېناستی شم ته ما وینه زه خو د جنګ نه تښتم نه خو لیکن دومره چې الله سره به بیماري ده اخرې زه څه وکړم او تا ته څوک ضرر نه شي درکول نو دا د دې زنانه د عقل کموالی و چې داسې یې وکړه په سعد باندې اعتراض کوه چې ته ګوره جنګ نه کې او زما مخکېني زوړ خاوند به ډېر جنګي سړی جنګونه بیا کول نو هغوی زما دې عذر درته وګوره که زه معذوره نه وی زه به تا د میدان په منځ کې لیدلی ځکه سعد دانې یو پهلوانه تکړه صحابي و هغې وواله په مخ باندې څپېړه ورکول چاله حدیثو کې منه راغلې ده ته نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو خادم یا ښځه څوک واوئ نو په مخ باندې مه واوئ ان الله خلق آدم على صورته آدم علیہ السلام الله په خپل صورت پیدا کړی دی دې حدیث کې لري جوړی معنی شته دی هغه به نه کو مطلب دا دی چې ته د مسلمان دا مخ وې کنه دا د شه دلک یو قسم د الله بیزتی کول زمنن والعیاذ بالله د مسلمان بلکې د عام انسان تر دې چې کافر چې سخت ضرورت نه ني په مخ باندې مو واه یو خدای چې د معرکه حالت یې سبګه ولګي دا خو دی ولګي خو چې اختیار نه سره په مخ باندې وې د شمه کاو الله تعالی ادم علیه السلام په خپل صورت پیدا کړ او صاد رزانو ته په دې وخت کې یاد حدیث یاد نه ده کله کله یو صحابي باندې حدیث پټ پاتې کی ځکه جنگونه غریبان جنگونه کې مصروف دي د بخاری په تمه کې دا نو پرته چارو دې بیره کله اول او حدیث به کې قتل سب ہوتا یاد ابا یاد ہو سب ہوتا یاد نو ابا تے پٹ پاتے کی ادل کلا کلا دک جنگی حالتوں کے سوئی نڑیر کلا دا علم ڈیری مسئلے پٹ پاتے او کلا دسی وچ سڑی غصہ ڈیر غالب ہشی دا ڈیری غصے دا وجنا دا خلین ہم دسی خبری وہ کھیجی دا لاس ہم دسی کار وہ کھیجی دا شریعت خلاف دا غصہ ڈیر ہش انسان غیر اختیاری شی ائی کہ دا معذور گنل پکائے یو سره د سخت غصې د وجنه یو غلطه خبره او کی هغه معذور غنل پکایي وجه دی چې په ځان باندې په دې وخت په یشوي نه پویږي نه په ځان چې په خپل اختیار باندې سره ورانه کین هغه رانی ول پکایي په دې وجه باندې ساده ده چې دا سفیر ورکړی دا دلیل نه دی چې په مخ بسره خپل کزه وایي نو په دې کې معرکۃ القادسیه وشله په کوم ترتیب وشله دا ترتیب به بل افته کې سره د نور فیادونه ان شاء الله تعالی بیان او چې څلور ورځې دا جنگ وشه او د هرې ورځې دغه صحابه تابعین بیل بیل نومې خوسته ده اول ورځ یوم ارماس او تویلا دویم ته اغواس ویلا دریم ته عماس ویلا څلورم ته یوم الحرير ویلا په څلورم ورځ باندې به الله سبحانه و تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړي ده سره د بازو نادر نادر فیادونه چې په دې ورځ باندې واقع شوی وي مسلمانانو کمه مجاهدی کړی دی او د الله د دین لپاره کمه قربانی ورکړی دی په دین باندې څنګه عمل کاو په دې وخت کې دا یو صحوالو ان شاء الله تعالی داغه وضاحت هغه به د الله په فضل سره بیانېږي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته د صحابه کرامو محبت را نصیب کړي او دایې پرشانت مجاهدی د دین لپاره دی الله تعالی تاسو ته نصیب کړي او صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه شعور د چې د سپنګری سین الله تعالی حیا ول ورزی کدا سپنګری پاسق و بیا هم نه الله تعالی د فاسقان او د مجرمان حیا نه کوي بلکې ایله سزا ورکوي وکانا ذلک علی الله یسیرا الله د نبی رسول اعظم د بیبیان په باره کې فرمایلی دي کته تاسو د الله نه فرمانی وکړو د چند عذاب بدري الله تعالی آسانه ده الله به د نبی رسول اعظم نه شرمېږي چرته د رسول الله بیبیان دی او زه خیر ده نہ د فاسق سړي نبی الله تعالی شرم نه کوي حیا ول نه ورس منافقانو دی ویلي په سورته احزاب کې عمل بدره برباد کیو دا خبر الله تعالی غوړه آسان الله د ځکه خلکو حیا د هغه چانه کوي چې مؤمن بندي صالح نیک عمل د الله نه یری دل ول نه الله ته به حیا کوي سوچ دا غد دین کار کوي الله دا غنه ہے یو مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کاو درې کسان رال یو حلقه کې کیناسته یو شاته یو لار ورسته به د دې مثال ورکړه دا کوم کس دې حلقه کې کیناسته الله له زه ورکړه الله دله زه ورکړه اوا الى الله نفعه الله او دیم حیا وکړه چلا دا مجلس ولی پریدو دی که دینی خبری کیو منگ دی بار وزو دا بدا خبر آده نفستحی اللہ من اللہ تی حیاء وقت چه تا دا اللہ خبری لوی گنی بس اللہ تعالی تا نا حیاء کی اور چه ادریم اعراض یو کن اللہ تی مخوانا چه تا پا دین پروانه لرین اللہ بتانه دی حیاء دا سپنگیری نا دا پروایتو دیرو کرا غلی دا دو دری حدیث نا منگ تا معلوم دی جد سپنگیری نا حیاء کیگی الله پاکي کي سپينګي له عذاب نه ورکي کله چې مسلمان دي مونږ گزار دي شرک بګي نشته دي یو کمزور شپه تا یو کالو کمزور منیب سره دي الله سکه چې بس د ټډنګي نشي وایو در وایي دا الله طریقه نه ده مافقي غل را وجدار چې د عاجزي پکې ده عاجز مخلوق باندې مخلوق رحم راځي الله تعالی خدای هر څنګه زيت مهربان ده او ډیر کمال ولا ذات ده په دی وجه د حیات فاسق نه نه ګره د فاسقان الله نه شرمي د میلاوی دلو پتا سعید اسلامی کیسټ مرکز پندو روډ منگل مارکیټ گنج پیښور ښار